دخکلاک پمری پلوی دی زانړی دخکلاک پمری پلوی دی زانړی د غزا کاریوار عمری عملیات عمری گزار دخکلاک پمری پلوی دی زانړی دخکلاک پمری پلوی دی زانړی د غزا کاریوار عمری عملیات عمری گزار عمری عملیات عمری گزار عمری ملخر عمری مسنگر عمری جه جلال عمری هرسکر عمری جه جلال عمری هرسکر عمری ملخر عمری مسنگر عمری جه جلال عمری هرسکر عمری جه جلال عمری هرسکر عمری کمانتیر عمری دای مسیر عمری کمانتیر عمری دای مسیر عمری دیار عمری عملیات عمری گزار دخکلاک پمری پلوی دی زانړی دخکلاک پمری پلوی دی زانړی د غزا کاریوار عمری عملیات عمری گزار عمری عملیات عمری گزار عمر نوم د اسلام عمر نوم د قیام عمر زمونگا امام یو مفهوم د اسلام عمر زمونگا امام یو مفهوم د اسلام عمر نوم د اسلام عمر نوم د قیام عمر زمونگا امام یو مفهوم د اسلام عمر زمونگا امام یو مفهوم د اسلام عمر ننګ او غیرت په کفار او آفت عمر ننګ او غیرت په کفار او آفت د مومین او وقار عمری عملیات عمری گزار عمری عملیات عمری گزار دخکلاک پمری پلوی دی زانړی دخکلاک پمری پلوی دی زانړی د غزا کاریوار عمری عملیات عمری گزار عمری عملیات عمری گزار لاروی دا عمر یزمری دا عمر فدائی دا عمر اسپاہی دا عمر فدائی دا عمر اسپاہی دا عمر لاروی دا عمر یزمری دا عمر فدائی دا عمر اسپاہی دا عمر فدائی دا عمر اسپاہی دا عمر د غالم پزالی شو نازل هر غړی د غالم پزالی شو نازل هر غړی په بارود سنگار عمری عملیات عمری گزار دخکلاک پمری پلوی دی زانړی دخکلاک پمری پلوی دی زانړی د غزا کاریوار عمری عملیات عمری گزار عمری عملیات عمری گزار عمری هر احساس عمری تور اس عمری زمونگ لباس عمری دی اشخاص عمری زمونگ لباس عمری دی اشخاص عمری هر احساس عمری تور اس عمری زمونگ لباس عمری دی اشخاص عمری زمونگ لباس عمری دی اشخاص عمری متدرب رانا سكور مسلب عمري متدرب رانا سكور مسلب دا عمر بتلوار عمري عمليات عمري غزار عمري عمليات عمري غزار دخ كلاك بامري بلوي دي زانري دخ كلاك بامري بلوي دي زانري دغزا كاريوار عمري عمليات عمري غزار عمري عمليات عمري غزار تختنا تاتون بيروي تورتم بوشکا ایز غندی بم تا تسلیم شو یودم بوشکا ایز غندی بم تا تسلیم شو یودم تختنان دا اتون بیروی دا تورتم بوشکا ایز غندی بم تا تسلیم شو یودم بوشکا ایز غندی بم تا تسلیم شو یودم دا تالیم جان تکتیک پر زوال تخنیک د طالب جان تکتیک پر زوال تخنیک فکر مال هر وار عمری عملیات عمری گزار عمری عملیات فکر مال هر وار عمری عملیات عمری گزار دخ کلاک پا مرائی پلوی دی زانڑائی دخ کلاک پا مرائی پلوی دی زانڑائی دخ غزا کاری وار عمری عملیات عمری گزار عمری عملیات عمری گزار